إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله الله سبحانه وتعالى يقول أيضا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فإن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه والهيثم في مجمع الزوائد من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم إخواني في الله umuhimu wa muislamu kutokuwa tayari kukaa pamoja na kufurahi na kusherekea na wasiokuwa waislamu katika sikukuu kama ya leo tahrim al-ihtifal bi a'yad al-kuffar 'inda al-muslimin uharam wa muislamu kujizuia kutokubali muislamu kusherekea katika masikukuu yasiyokuwa waislamu katika jumaa almadhi tulizungumzia kimukhtasar jinsi gani wasiokuwa waislamu wanaosherekea katika siku kama ya leo ni ipi itikadi walionayo juu ya Isa ibn Maryam baadhi yao wasema ni mwana wa Mungu na baadhi yao wasema ni Mungu Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an akambainisha Isa ibn Maryam ni nani faqala tabaraka wa ta'ala inna mathala Isa inda Allah kamathali Adam hakika mfano wa Isa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala mfano wake ni sawa na nabiyullahi Adam mfano wake ni sawa na baba yetu Adam khalaqahu min turab Allah sema nilimuumba kwa udongo na kadhalika ameumba kwa udongo khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun kisha Mwenyezi Mungu akasema kwa amri ya tamko la kuwa na akawa Allah anapigia mfano huu mwanadamu ajijue juu ya Isa ibn Maryam ya kuwa si mwana wa Mungu wala hafai kuwa ni Mungu kwa kuwa mfano wake ni sawa na Adam. Lau kama wakuitwa mwana wa Mungu au mwana wa Mungu alikuwa anastahili kuitwa ni Adam, kwa kuwa Allah alimuumba Adam pasi na baba wala mama kwa neno la kun fayakun. Lakini ajab, akamuumba Isa ibn Maryam pasi na baba akapitia mama. Kwa hiyo aliana haki zaidi kuitwa Mungu ama mwana wa Mungu aliyekuwa anastahili kuitwa sifa mbili hizi alikuwa ni Adam. Lakini na Adam hana sifa ya umungu wala ubwana wa Mungu, kwa kuwa Allah amemuumba pasi na baba wala pasi na mama. Iweje aliyeumbwa kupitia mama pasi na baba akawa ni Mungu ama mwana wa Mungu? Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia Muhammad, al-haqqu min rabbik, hii ndo haki inayotoka kwa Mungu wako, fala takum min al-muntarin, usiwe katika wale wenye kuwa na shaka juu ya Isa ibn Maryam, wale ambao tuliwazungumza katika jumaatul madhi haythu qala subhanahu wa ta'ala wa qalu ittakhadha ar-rahman walada laqad ji'tum shay'an idda, wenye kudai ya kuwa Mungu amejipatia mwana. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia Rasulullah, fa in hajjaka fi, ikiwa watakupinga kwa hilo, ikiwa watakuwekea mujadala kwa hilo juu ya Isa ibn Maryam ya kuwa si Mungu wala si mwana wa Mungu, min ba'di ma ja'aka min al-ilm, baada ya kuwa tushakufunulia kukuelezea Isa ibn Maryam ni nani, baada ya kuwa shapata ilmu hii juu ya Isa ibn Maryam, faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum, waite hawa Kristo wasiokuwa Waislam, waambieni njoo nyinyi, kisha baada dhalik waiteni watoto wenu, nasi tuwaite watoto wetu, wa nisa'ana wa nisa'akum, tuwaite wake zetu na wake zenu, wa anfusana wa anfusakum, tuhudhurisha sisi nafsi zetu na nyinyi mhudhurisha nafsi zenu, kisha tukae kikao, thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'ala al-kadhibin, kisha tunakiapo kwa Allah subhanahu wa ta'ala kudhibitisha hili la Isa na kudhibitisha uungu wa Allah subhanahu wa ta'ala, kisha katika hicho kiapo tuseme wale ambao wanasema uongo juu ya Allah subhanahu wa ta'ala, iwe laana yao juu yao kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nasu ibadallah, hususan mashabab, siku kama za leo tunajisahau. Leo hakuna farku ya kijana wa Kiislamu na kijana asiyokuwa wa Kiislamu, bali kuanzia mkesho wa jana kuamkia leo na leo kuamkia kesho, hakuna farku katika maskani za kujua hizi ni maskani za Waislamu na hizi ni maskani za sio kwa Waislamu. Kulluhum sawa, wote wanakuwa sawa. Bali nenda katika sahatul bahr uangalie hali ya umma wa Kiislamu na wasiokuwa Waislamu waliofanya ikhtilat. Bali katika miji tunakosa hata sehemu ya kukanyaga kutokana na ikhtilat iliyoko baina ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu katika kusherekea sikukuu kama hizi. Yaqul Taqiyuddin Abu al-Abbas ibn Ali ibn Abd al-Halim al-ma'ruf بابن القيم الجوزي شيخ الإسلام ابن تيمية، ولو كره المحتفلين بمولد النبي، وسباب وكتاج شيخ الإسلام ابن تيمية أهل البدع وشكيسان. شيخ الإسلام ابن تيمية قد كمانين وياك أليويك جويا وحرام ومسلام كشركي أسكوكوك مهيز. يقول رحمه الله، لا يحل للمسلمين أن يتشبهوا بهم في شيء مما يختص بأعيادهم، لا من طعامهم ولا من شرابهم ولا من لباسهم ولا الاغتسالهم ولا إيقاد نيرانهم أو عبادتهم وغير ذلك. نحرام ومسلم أن يتشبهوا بهم كجفنانشنا وشكوى وإسلام كتكمشكوكو كما هايا kwa kitu chochote ambacho ni hasa kimeingiliana katika masikukuu yao. Sawa katika vyakula, sawa katika vinywaji, sawa katika mavazi, sawa hata kuacha moto. Leo katika masukukuu kama haya, wasiokuwa Waislamu toka kapiga mabaruti, na Waislamu toka kapiga mabaruti, wasiokuwa Waislamu washa moto, na Waislamu wakawasha moto, wasiokuwa Waislamu ndani ya majumba yao, na ndani ya maduka yao, na ndani ya maofisi yao, weka zile taa za Krismasi. Leo illa man rahimahullah, utakuta baadhi ya majumba ya Waislamu na baadhi ya sehemu za biashara za Waislamu wamefanya vitu kama hivi, wala inqad niranihim, wala kuwasha moto wa aina yoyote, mataa ya aina yoyote, huku ni kujifananisha na wasiokuwa Waislamu, au ibadatihim, au katika ibada zao kusema nasi tuwashirikiana na wenzetu. Na naam, kesho utakuja kuona kwenye magazeti, leo utakuja kusikia kwenye vyombo vya taarifa za habari, baadhi ya mashekhe fulani, baadhi ya Waislamu fulani wanashirikiana na wenzao katika kusherehekea Krismasi, wal iyadha billah, la min ta'amihim wala min sharabihim wala min libasihim wala iktisalihim wala inqad niranihim au ibadatihim wa ghairi dhalik. Hivi vyote ni haramu kwa Muislamu. Bal la yahillu fi'lu walimatin wala al-ihda wala al-tahni'a, haifai kumkaribisha huyu, kumuita katika chakula chako cha saa saba, wala chakula chako cha usiku, hati ni Merry Christmas, hivi ndivyo ilivyozoeleka. Ama yeye kukuita katika chakula chako ama kinywaji, haifai. Wala wewe kutoa zawadi kumpelekea mayeye kukuletea, haifai, ni haramu. Na leo mujtamaa ndivyo tulivyo, haifai kumkaribisha au kukaribisha, kumzawadia ama kukuzawadia, haifai. Leshi lianna dhalik lima fiha min ta'adhim sha'air al-kufr, kwa kufanya hivi ni miongoni mwa sababu za kuadhimisha na kusherekea sha'air zisizokuwa za Kiislamu, sha'air za kikufu, utakuwa unaupa ukafiri nguvu. Bali baada ya kumpiga dawa aingia katika Uislamu, ataona kule aliko ni kwa sawa, maadamu nawe Muislamu ameukaribisha na ukasherekea. Ayuha nasu ibadallah, Taqiyuddin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah aendelea kusema maneno na akistidal, akitoa istidlali za ulama, yaqul, asema ya kuwa dhahaba ta'ifatun min al-ulama ila kufri man yaf'alu hadhihi al-umur, wameenda baadhi ya maulama kupitisha sharia na hukumu ya kumkufurisha Muislamu, kumtoa katika Uislamu yule ambaye atakayeweza kusimama na wasiokuwa Waislamu kusherekea katika sikukuu zisizokuwa za Waislamu. Lima fiha min ta'dhim sha'air al-kufr, kwa kuwa kunapatikana kuadhimisha sikukuu ambazo si za Waislamu. Qala ta'ifatun minhum man dhabaha natihatan yawma eidihim fakaannama dhabaha khinzir, miongoni wa maneno anaostadili nayo maulama, wamesema baadhi ya maulama, mwenye kuchinja kichinjo chochote, sawa ni mbuzi, sawa ni ngamia, sawa ni kuku, sawa ni ng'ombe, khasatan, akasema hii naichinja kwa sababu ya Krismasi, fakaannama dhabaha khinzir, huyu hukumu yake inda Allah ni mfano wa mtu aliyechukua nguruwe na akamchinja. Jihisabu Muislamu, nguruwe kuliwa kwako ni halali ama ni haramu? Fakaannama dhabaha khinzir, huyu mfano wake ni mfano wa mtu ambaye amechinja nguruwe, ni mfano wa mtu aliyechinja nguruwe. Ndo sallallahu alayhi wa sallama kwa hadithi ambayo akhrajahu al-Imamu Ahmad katika musnadi yake na wengineo, asema man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, mwenye kujifananisha na watu fulani, mwenye kujifananisha na kikundi fulani, ni katika hao. na katika lafzi ya hadithi man tashabaha bi ghairina falaysa minna, mwenye kujifananisha na wale wasiokuwa katika sisi, si katika sisi huyu, si katika sisi huyu. Qala ghayru wahidun min as-salaf inda qawlihi tabaraka wa ta'ala walladhina la yashhaduna az-zura wa idha marru bil-lagwi marru kirama qal a'yad al-kuffar. Ulama as-salaf al-qadima wakitafsiri aya walladhina la yashhaduna az-zur, wasema maana ya hii aya, tafsiri ya hii aya walladhina la yashhaduna az-zur bimaana a'yadi lkuffar, na wale ambao hawashuhudili wala hawasherekei masikukuu ya makufari wasiokuwa Waislamu, hao ndo ibadu rrahman alladhina yamshuna ala lardhi hauna, hao ndo waja wakikwelikweli wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadullah, ikiwa hivi ni kushuhudilia tu, fa idha kana hadha min shuhudiha min ghairi fi'lin fakaifa bil af'ali allati hiya min khasa'isuha. Hapo ndo Muislamu ajiulize, ikiwa unaambiwa kushuhudilia tu umeingia katika makosa, je, utakapojitoa mzima mzima ukawa uko tayari kushuhudilia nao, uko tayari kusherekea nao katika sikukuu ambazo si za Waislamu, utakuwa umepata makosa makubwa inda Allahi subhanahu wa ta'ala. Kwa kuwa nini? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah aendelea kutoa maneno mazuri ya maulama, asema ya kuwa maulama nuhu an muawanatihim, wamekataza kushirikiana nao wala kuwasaidia katika sikukuu kama hizi, wamekataa kabisa maulama. La yajuzu lilmuslimin an yabi'u linnasara shay'an, haifai kwa muislamu kumuuzia yoyote chochote asiyekuwa muislamu, akiwa anajua hiki nikimuuzia anaenda ukitumia katika sikukuu kama zake, kama za leo, sawa katika chakula, sawa katika nguo, sawa kwa kitu chochote ambacho kitakuwa kinamsababishia yeye kuwa katika furaha ya kushirikia masiku kama haya. Ayuhannasu ibadallah, walipokuwa makufar wametengeneza ibada zao katika siku kama za leo, ikawa ni ajabu mno, na Waislamu nasi kujikurubisha nao tukajifananisha nao. Leo imekuwa Krismasi imeangukia na sikukuu nyingine ambayo haiko katika sheria ya Uislamu, bali imewekwa kwa ajili ya kuwaridhisha watu fulani na maslahi ya watu fulani. Nayo si sikukuu nyingine, ni sikukuu ya kusherekea mazazi ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambayo hii nayo imekuwa ni katika kujifananisha na wasiokuwa Waislamu. Bal sijui kutoelewa kusoma, sijui kwa sababu tulifunikwa masikio yakawa hayasikii, sijui kwa sababu tulifunikwa macho yakawa haoni, ufika wakati katika haya ambayo tumejifananisha na wasiokuwa Waislamu yakatajwa majibwa, yakatajwa manguruwe, yakatajwa majumba, yakatajwa masanamu, na watu tuliokaa, kwa sababu tumekaa katika hadhara ya Mtume ukasikia watu sallallahu alaihi anatajwa jibu, anatajwa nguruwe, anatajwa nyumba, anatajwa watu wanamswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Nikimaliza khutba, pengine niliposema kwamba utaji wa jibwa, utaji wa nguruwe, utaji wa nyumba, utaji wa masanamu, watu waweza kushangaa, na hivi ndivyo wengi vile huwa anatuchukulia kwamba wale huwa ni watu wa kutukana. La, tunazungumza vitu ambavyo viko katika vitabu na vitu ambavyo vimenukuliwa na vimesomwa miaka hiyo na mpaka leo vinaendelea kusomwa. wale wasomaji wa barazanji katika maulidi zozote, nenda fungua katika mlango wa pili, nenda vipengele vya mwisho, hivi vya mwanzo nako ni vichekesho. Mlango wa pili, walamma arada Allah ta'ala ibraza haqiqatihi almuhammadiyya, nenda mpaka vipengele vya mwisho utacheka. Miongoni mwa vipengele hivyo tulivyojifananisha na makufari katika siku kama hizi, wa utiyat ummu wa nataqat bihamli kullu dabatin liquraish bifisahi al-alsun al-arabiyya wa kharrat al-asirah wal-asnam ala al-wujuh wal-afwa wa tabasharat al-wuhush al-masharik wal-magharib wa dawabuha al-bahriyya wa ihtassat al-awalim min as-surur ka'as umayya. Hapa mtume katajwa wapi? Hapa mtume katajwa wapi? Wanatakat bihamlihi kullu daba, ilipochukuliwa mimba ya mtume, sasa ni mtume yuko katika mimba la mama yake Amina, kulizungumza kila mnyama aliyokuwa anamilikiwa na Makuraishi, kama ni jibwa, kama ni nguruwe yuko ndani, kama ni nyoka yuko ndani, hata sisimizi, maadamu alikuwa anamilikiwa na Makuraishi. Wanatakat bihamlihi, kilizungumzwa kila kilichokuwa kinamilikiwa na Makuraishi kwa sababu ya kubebwa mimba ya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Bihamli kullu dabba, kila kiumbe kilichokuwa kinamilikiwa na Makuraishi, bifisahi al-alsun al-arabiyya, kwa lugha fasaha ya Kiarabu. Kama ni nguruwe alizungumza Kiarabu, Makuraishi wakasikia. Kama ni punda alizungumza Kiarabu, Makuraishi wakasikia. Kwa mnasaba wa haya maneno, wanatakat bihamlihi kullu dabatin liquraish bifisahi al-alsun al-arabiyya, kwa lugha fasaha ya Kiarabu. Sijui nani alikuwa ananukuu maneno haya akijua paka akisema nyau kwa zungumza lugha ya Kiarabu imeeleweka. Na mwisho wa hibeti watu sallallahu alayhi man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hapa tumejifananisha na makafiri katika hili, na hili limeangukia pia katika sikukuu kama leo. Leo kuna baadhi ya sehemu Waislamu, kuanzia juzi ilikuwa Makadara, jana sio ilikuwa wapi, na leo pia inaendelea. Wa kharratil asirratu wal asnamu ala alwujuhi wal afwa, majumba ya wafalme na makasri ya watu wakubwa alianguka, na masanamu, na sanamu nalo anatajwa, sanamu anatajwa mwisho tunamswalia mtume jamaa. Wa kharratil asirratu wal asnamu, yalianguka majumba makubwa makubwa, kasri za watu wakubwa, na masanamu, bilwujuhi wal afwa, yakiwa mengine ameangalia juu na mengine ameenda kifudifudi. Watabasharat luhushu almashariqi walmagharibi wadawabuha albahariya, yalitoa bishara wanyama wakiwatolea bishara wenzao. Aluhushu almashariq, mnyama yoyote aliyo katika ardhi, wa mashriq na maghrib, akienda kumwambia mwenzake leo na habari mimba ya mtume ishachukuliwa, sasa hivi mimba ya mtume iko katika tumbo la mamake. Hebu jiulize akili tu ya kibinadamu, paka mpelekee habari panya, linawezekana ili? Ghairu maakud. Fisi ampelekee habari nyati, haviwezekani. Watabasharat luhushu almashariqi walmagharib wadawabuha albaharia, mpaka wanyama wa baharini wakina papa, kasa na wengineo, wakawa napelekea na habari kuhusu mtume. Anatajwa kasa watu sallallahu alayhi allahumma, hapa jata hakuna mtume hapa. Nimalizie urongo wa mwisho, wa utiyati ummuhu fil manami faqila laha innaki kad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil baria. Sisi hatuna katika hadithi wala katika aya zilizokuja kuelekeza bishara ya kuwa Jibrilu alimteremkia Amina, wala Mwenyezi Mungu alimuotosha Amina juu ya kuwa naye atapata mtoto mwema. Hili katika Qur'an na katika hadithi lapatikana kwa nani? Kwa Maryam ibnata Imran. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونه حجاب فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. هو يندوت لنا إستوريا يقوى ملائكة لنترمكيا ناكم بشريا متوتموما من عيسى بن مريم لكني وجان جاوك ونقوم بيه وأتيت أمه في المنام فقيل لها اليوتيش وماما وامتومي katika usingizi wake akaambiwa innaki kad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariya, wewe umebeba mwana ambaye ni sayyidil alamin, ni bwana wa viumbe wote. Habari hii wapi? Na hapo hajatajwa mtume na watu sallallahu alayhi. Hadhara ummuhu laylatu mauliduhu asiyatu wa maryama fi niswati min alhadhirati alqudusiyya wa sallallahu. Jamaa tuzinduke, nani aliyekuwepo katika kuzaliwa kwa mtume akapokea hizi habari ya kuwa mamake mtume wakati anamzaa Muhammad? Amina Maryam, mamake Isa, na Asia mke wa Firaun, na manesi ambao walikuwa ni wakihurul ain, ndo walishirikiana na Maryam na Asia mke wa Firaun kuja kumzalisha Amina ili amzae Muhammad. Habari jamaa na watu sallallahu alayhi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hizi ni historia ambazo wako nazo wasiokuwa na Uislamu na leo wakakuwa nazo juu ya Isa ibn Maryam. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul la tutruni kama atarat an-nasara ibn Maryam, msinizidishie jamaa mkapituka mipaka kama walivyomzidishia Mayahudi na Manasara Isa ibn Maryam. Ndio leo wengine wanasema mwana wa Mungu na wengine wanasema ni Mungu. Ayuhannasu ibadallah, lazima tutanabahi hususan katika sikukuu kama hizi, hususan katika hii bid'a kubwa iliyojaa katika vifua vya watu, bid'a ambayo mtume hakuijua. Mtume jamaa aishi miaka kumi na ngapi ndani ya mji wa Madina, asijue kuna birthday yake natakana akusanye watu alifanya hilo? Abu Bakari kakaa miaka mingapi na alisahau? Umar miaka mingapi alisahau? Ali alisahau? Uthmani alisahau? Al-Qurun al-Mufaddala tabi'i walisahau? Atba'u tabi'ina walisahau? Bali arba' al-madhahib, hawa wanne ambao tunasema mimi ni dhehebu fulani, nao walisahau. Waje wajanja wale wakinalamini wasimiliko, ma lam yakun yawma idhin dina fala yakunu liyawma dina, lile ambalo halikuwa ni dini wakati huo wa wema waliopita, leo haliwezi likawa ni dini na watu wakafanya ni dini. Ayuhannas, kumswalia mtume ni ibada, lakini kaifia aliyotufundisha Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Hii ndo kaifia aliyowafundisha masahaba na kaifia aliyotufundisha sisi. Nasalullah subhanahu wa ta'ala yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsan. Allahumma أرنا الحق حقا رزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا رزقنا اجتنابه. اللهم أرنا السنة سنة رزقنا اتباعه، وأرنا البدعة بدعة رزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.